राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 8 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे चेन्नई। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण स्वयं मनुष्य को सोचने की बात है कि सदा ये दिन नहीं रहेंगे। आपकी ये परिस्थिति सदा नहीं रहेगी क्योंकि संसार मात्र परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदलता है, हरदम बदलता है। इस बदलते रहने में सुखी कैसे रह सकते हैं? आप जिस पर चाहते हैं वो बदल जाती है, उनको चाहते थे वो बदल जाती है, उनको चाहते वो बदल जाती है। तो आप स्वयं बदलने वाले ही होते हैं और बदलने वाली परिस्थिति होती है तो आप ही बदल जाते हैं, स्मृति भी बदल जाती है। आप बदलते नहीं हो, आप परमात्मा के साथ संघर्ष हो। ऐसे सहज सुग्रह से आप हो और ये प्रति बदलती है और दुख लाए गए तो ये हरदम रहेगी नहीं। और आप रहोगे तो आपको भी ये चाहिए, चाहे तो इस परिस्थिति को नित्य कर लो और इसको नहीं करो तो इससे आप उनसे उठ जाओ। दोनों बातों में कोई न कोई करना होगा, नहीं तो दुख नहीं मिटेगा। क्यों? प्रवृत्ति तो सब है, प्रवृत्ति है परिवर्तनशील, आप है अपरिवर्तनशील, तो इनका मेल मिलता नहीं। आप जो चाहते वो होता नहीं, हो जाता वो रहता नहीं, आप रहते हो, तो ये बैठती नहीं बात। चाहे तो इस प्रकृति को बदल दो, इसको सिद्ध कर दो। ये नहीं हो सके तो अपने से अपने छुड़ाओ। नित्य जो परमात्मा दम रहते हैं, जिसके अंश आप हैं, वो आपकी नित्य सत्ता है, जिसके कारण से उस परमात्मा को प्राप्त कर दो, इस अनित्य को छोड़ दो, तो ये आफत मिल जाए। चाहे तो प्रकृति को कर लो अपने समान, और चाहे इसको छोड़ करके आप नित्य में स्थित हो जाओ। नहीं तो आप तो नित्य और ये अनित्य दोनों का मेल बैठेगा नहीं। आप जिस किसी के साथ संबंध जोड़ते हो वो संबंध जोड़ता है विभुत होता है, वो आपके साथ कैसे रहेगी? ये बड़ी मार्मिक बात है कि जो संबंध जुड़ता है, छूट जाता है, मिलता है, वियोग हो जाता है, वो आपकी चीज हो नहीं सकती, आपके साथ रह सकती नहीं। आप उनके साथ रह सकते नहीं। उसमें दिल लगाया, मन लगाया, वो भीड़ जाती है तो आपको शांति मिल नहीं सकती। इस वास्ते ये उपाय है कि प्रकृति को तो आप बदल सकते नहीं, आप इससे अलग हो जाओ, इसमें आप स्वतंत्र हो। जिसमें मनुष्य शरीर है, ये शरीर तो सदा ही स्वतंत्र है। आप इस प्रकृति से अलग आजाद होकर यह स्वतंत्र हो जाओ, आप इसमें बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें पराधीन आप नहीं है। इस वास्ते इसे पराधीन न होकर स्वाधीन हो तो इसे बदलने वाली से अलग हो जाओ, बस जान मिल जाएगी। ये बदलती रहो मेरे क्या मतलब, मैं जब इनसे मतलब ही कोई दे रहेगा तो ये आदम बदल देने क्या हर्ज हुआ, हमारी कोई बात नहीं, बदलती रहे तो कम से कम आप अलग हो जाओ, ये हो सकती है बात। क्योंकि आप साधु बढ़ जाते हो, आप विवाह हो जाते हो, बाल बच्चों वाले हो जाते हो, अकेले के ही आदमी हो जाते हो, आप ही उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं, तो परिवर्तन से आप अलग हो जाओ, फिर मौज रहेगी, बदलता रहे सासों, बदलता रहे हसी हवा वाले। जब हमने संबंध छोड़ दिया, संबंध छोड़ने के बाद में कुछ भी हो जाए हमारे क्या हर्ज हुआ, हम संबंध रखे हम रहे वो हमारे अनुकूल न रहे तो हमारे आफत होती है। और ये रहने वाली है नहीं, ये कभी भी एक रस रहने वाली है ही नहीं, ये निश्चित बात है। और हम जो बदलने वाले है ही नहीं, हम तो रहने वाले हैं। ये आपका सदा का अनुभव है कि मैं वही हूँ। आज पूछा जाए बालक बने में मैं वही था, पहले खेलता था, आजकल मैं पढ़ाता हूँ, आजकल मैं वो काम करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, तो आपके काम अभी के उधर मिल जाए तो काम नहीं मिलते, मगर मैं वही हूँ ये आपको मिलता है। आप तो वही रहते हैं और काम बदलते रहते हैं, परिस्थिति बदलती रहती है, ये सब आयु बदलती रहती है, उम्र जब मैं बच्चा था अब मैं जवान हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, तो ये बदलने वाली अलग है। अरे मैं वही हूँ ये अनुभव भी आपका है, तो आप इस बदलने वाली में न रह करके न बदलने वाले परमात्मा है। आपने कई कथाएं सुनी है, कई व्याख्यान सुने हैं, तो ये भी सुना है कि भगवान आजकल बूढ़े हो गए हैं, भगवान आजकल बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, बीमार हो गए, ऐसा सुना कभी किसी पुस्तक में कभी सुना? परमात्मा तो वो वही है, आप ही उड़िया आप ही वही हो, तो आप इनमें क्यों रहो? जब आप वही हो तो वही परमात्मा उनके साथ रहो, फिर आनंद ध्यान रहेगा तो बदलने रहेगा नहीं, सब स्थिति परिस्थिति आपका अनुकूल रहोगी। इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें आप परतंत्र नहीं हो, आपने स्वयं का कायरता स्वीकार करी है, ये आप कायर नहीं हो। क्योंकि आप साधु हो जाते हो, ब्याह भी कर लेते हो, छोड़ भी देते हो, घर भी छोड़ देते हो, साधु संत हो जाए कोई मतलब ही नहीं है। साधु हो जाए ठीक से हृदय से तो घर वाले सब मर जाए एक साथ तो कोई असर नहीं पड़ता। अरे बहुत बड़े भाई धनी हो जाए घर वाले तो अच्छी बात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब खत्म हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है। सत्संग इसी बात पे है, सत्संग का तात्पर्य यह है कि आप दुखी क्यों रहो, सदा के लिए सुखी हो जाओ, मौज में हो जाओ, मौज में रहोगे। क्योंकि आप ऐसे हो, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशी। चेतन है, अमल है, मन रहित है, वो सह सुखराशी है। आप हो ऐसे सह सुखराशी, उसमें रहो, ये दुखालय भी होते हो माओ पे बोलना दुखालय मशाश्वत नाप्रवंती महात्मा ने संसदीन परमांगता इस दुखालय को प्राप्त नहीं होते परम गति को प्राप्त हो गए। गीता साहब कहती है ये दुखालय है। अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, भोजनालय में कपड़ा कैसे मिलेगा, वस्त्रालय में स्वर्ग कैसे मिलेगा, जो चीज होगी वही तो चीज मिलेगी। इस सब दुखालय लिखा है भगवान ने, मेरी प्राप्ति नहीं हो तब तो दुख पाते है और मेरी प्राप्ति माओ पेते पुनर्धन दुखालय अशाश्वत, मेरी प्राप्ति होने पर दुखालय अशाश्वत को नहीं प्राप्त होता। नाप्रवंती महात्मा ने संसिद्धि परमांगता परम संसिद्धि को प्राप्त हो गए। तो आप ऐसे हो सकते हो और हो सकता है मनुष्य ही, पशु नहीं हो सकता, वृक्ष नहीं हो सकता, पक्षी नहीं हो सकता, पर मनुष्य हो सकता है। मनुष्य आप बने हुए हो ही तो मनुष्य स्वतंत्र है। तो आप स्वतंत्र होते हुए दुख पा रहे हो मुफ्त में, इस तरफ आपने ख्याल नहीं किया। कृपानाथ कृपा करो, ख्याल करो कि आप परम शुद्धि को प्राप्त हो सकते हो। नाप्रवंतिमान संसि परमांगता परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते, संसिद्धि भी परम प्रसन्न सिद्धि जिससे लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नाधीन तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ हो ही नहीं होता। ऐसे संसिद्धि परमांगता परम संसिद्धि को प्राप्त हुए हुए सब दुखों को जाएगा। तो आप कृपा करो कृपानाथ, जैसे सुनने के लिए आप आए हो तो सुन करके इस तरह विचार करो आप ऐसे हो, आप हो सकते हो, अरे हो सकते हो फिर दुख पाओ क्यों। अरे तुम तो हो पाता है जो हो नहीं सके, मैं परतंत्र हो क्या करूं, ऐसे ही है हम तो क्या करें। नहीं आप बदल सकते हो, आप साफ इंसान हो सकते हो, अपने आप पर कोई असर ही नहीं पड़े, ऐसा आप हो सकते हो। संसार मात्र परिवर्तन हो जाए, शब्द बन जाए, अपने क्या होगा। हम जब अलग हो गए तो कुछ बड़ो क्या बड़ो मतलब उसका, ऐसे आप स्वतंत्र हो। ये बात आप विचार मत करो कि हम स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा के साथ ऐसा आप नहीं हो, आप स्वतंत्र हो, आप बदल सकते हो, मन महान आनंद प्राप्त हो सकते हो। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नाधीनं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई हो सकता ही नहीं। कैसे स्थितों में दुख है ना, घूणा भी विचार लेते बड़े भाई दुख से नहीं विचार किया सकते। तुम विचार दुख संयोग भी योग योग सकते, दुखों के संयोग कई भी योग है, दुखों का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसे योग है। शांति से योग तो निर्मण से वैराग्य युग चित्त से उस चित्त को अपना अपने सिद्ध करो। आप सब शत्रु हो भाई बहन, आपके सब के सब शत्रु हो। भाई स्वतंत्र है, बहना भी स्वतंत्र है, मीरा भाई से भी लग रही नहीं। मीरा भाई कह रहे थे भरत को क्या बतरू भरू, जन्म तो मर जाए, भर पर ये गोपाल जी अमर सुर हो जाए। मीरा भाई थी सब शहराज हो गई, वहां जाकर भगवान वहां मंदिर में रहे, मंदिर में तो वहां पुराने वास आए, उसके शास्त्र भी आए, पीर भी आए, माँ बाप के संबंधी वहां के ब्राह्मण आए, बूढ़े बड़े ब्राह्मण पूजनीय आदरणीय। मीना भाई बड़े आदर्श देखती थी उनको, माँ बाप से भी बढ़ करके उनको देखते थे, पूज्य भाव था मन में। तो उनके जो पीहर के लोग थे वे सब भाई शासन हो आप प्रभाव धरो, हमारे वहां का अकाल पड़ गया, बड़ा दुख हो रहा है, आप पधारो तो सुखी हो जाए। तो उनका असर पड़ा उन पर, ससुराल वाला है कि पीर ईशा पधारो आपके यहाँ आने से हमारे बड़ा दुख हो गया, वर्षा वहां होते नहीं है, दुख पड़े हुए हैं, सब दुख पा रहे हैं, आप पधारो तो सुख हो जाए। तो दोनों कारण का असर पड़ा, मन पर असर पड़ा। जब भगवान से कहा कि महाराज मैं क्या करूं, शास्त्र वाले कहते हैं उसे वहां पधारो, पीर वाले कहते हैं वहां पधारो, और मेरा आपको छोड़ने का मन नहीं करता। आप में जैसा आनंद है, जैसी शांति है, सुख है, वो और से हो नहीं सकता, क्यों? परमात्मा के खास अंश मेरे पति वही जैसे मोर मोर सो वो मेरे पति है, उसको छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तो भगवान ने कृपा करी, अपने में मिला लिया, अपने मिला लिया। मीना भाई का शरीर नहीं रहा, डेढ़ दो मन का थैला ऐसा शरीर नहीं रहा जिसे दाह क्रिया करनी पड़े। मुख में वह चून ली गई थोड़ी छोटी, बस मन हुआ गए मीना में चली गई है। भरे मैं जाऊं करूं क्या? ब्राह्मण पूज रही है, ब्राह्मण आए हैं, वे कह रहे हैं हमारे माता पिता भी पूज रही है, मेरे भी याद नहीं है, वे कहते हैं मन मेरा करता नहीं आपको सुनने का, वे कहते हैं उनका भी असर पड़ता है, क्या करूं मैं? भगवान कहे तुम क्यों जाओ, अब हम भी जाओ, अपने मिला लिया। तो ये मनुष्य मात्र में है, सब मिल जाए परमात्मा में, इतनी तपस्या नहीं, इतना हमारा तेज नहीं, परंतु हम आफत से दूर हो जाए इतना तो हमारे में अभी है। आप घबराओ मत, आप ऐसे मत मानो कि हम नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो, आप ऐसे कमजोर नहीं हो, आप हो सकते हो। घर में रहते हुए भी निर्लय रह सकते हो, मोजे रहते हो आराम से, सब घर वाले दुखी हो जाए आप दुखी नहीं हो, आप उनके साथ संबंध रखते हो, ये संबंध ही है। देखो वस्तु नाशवान है, अविनाशी दो चीज है, एक अविनाशी चीज है, एक विनाशी चीज है। विनाशी हो तो विनाश होते ही रहते हो, तो परिवर्तन होता ही है, या अविनाशी है जो तुम रहती है चीज। आप विनाशी के साथ भी रह सकते हो, अविनाशी के साथ रह सकते हो, दिनों में रहने में आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। आप स्वयं मान लो जब आपको उसका कोई हाथ में बात नहीं है, परंतु आप अगर चाहो तो बदल सकते हो कि हम भैया चाहते नहीं है, हम आफत में यू फंसे, मुफ्त में आफत में फंसना है, मुफ्त में आप उस आफत से अलग रह सकते हो, शांति से आनंद से मस्त रह सकते हो। कई महात्मा हो गए, कई शांत हो गए, जो कुछ सोच नहीं, घर वाले सब मर जाए तो मौज नहीं, घर वाले सब आनंद करे तो मौज है, अपने पर कोई असर ही नहीं पड़ता। ये आप ही जानते हो। देखो एक सुनो, बात सुनो, आपके घर की कन्या गोत्रवत आपका, उसको जब ब्याह देते हो तो ब्याह देने पर वो लड़की आपके घर की न रह करके और दूसरे घर की हो जाती है, ये प्रत्यक्ष बात है। आप जाते तीर्थ यात्रा में, लड़की का ही मन करता है कि माँ ही जाती है, माँ के साथ में भी तीर्थ यात्रा में चलूं, तो आप कहते हैं कि भाई खर्चे की कोई बात नहीं है, हम साथ में ले जा सकते हैं, पर तेरे ससुर को पूछेंगे, अरे बेटी आपकी है, चलिए पूछो। पर आपकी बेटी हुई भी उसने अपना विवाह कर दिया, बदल गई, वो ससुराल की हो गई, अब जो पूछो तो ससुर को पूछो, साहब सब जा सकती हो, ससुर की बेटी थोड़ी ही होता, अब ससुर की बहू तो बड़ी हो, आप ससुर की बेटी नहीं हो, ससुर के बेटे के साथ में आपका संबंध हो गया, जाति हो गई, गोत्र बदल गया, आपका गोत्र ससुर का गोत्र गोत्र हो गया, पिता का गोत्र भी गोत्र नहीं रहा। तो जब आप परिवर्तन हो जाते हैं, स्त्रियां मात्र बदलती है तो बदलते दीदी तो आप में है, और पुरुषों में भी जो गोद चला जाता है उस माता पिता को हो जाता है, साधु बन जाता है तो वो साधु गुरु है, गुरु भाई है, गुरु भाई है, गुरु है, सचा गुरु है, बड़ा गुरु जी, ये प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष ऐसी बात देखने में आती है, सच्चे हृदय से साधु हो घर वाले सब के सब मर जाए तो कोई दुख नहीं होता। हम और बात है भाई, वेद और बात है। अरे ये बूढ़ी माताएं हो जाती है, अब सास बन गई, फिर दादी सासू बन गई, बूढ़ी माताएं मान गई, पर छोकरी आती है कोई नई कि घर खोयो पराई जाए छोकरी ने मेरा घर खराब कर दिया। वह पराई जाए है तो आप घर जाई हो, वह खुद गति खुद पराई जाए छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तो आ तो पराई जाए है, आप घर रही हो, आप भी तो पराई जाए हो, पर ये याद ही नहीं है अपने को मैं पराई जाई हूं, मैं तो यहाँ की माँ हूँ, मैं दादी हूँ, परदादी हूँ, मेरा परिवार है, सब का सब मेरा है, ये बाल बच्चे हैं हमारे हैं, हमारी की माँ हूँ मैं। अब कहाँ छोटी छोकरी थी, किस परिवार में थी, याद ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आप अपने को बदल सकते हो, जैसे परिवार के परिवार में बदले हो और परिवार के हो गए, जैसे परिवार भगवान के परिवार ही हो जाओ। मीरा भाई ने कहा है, गिरधर के मन भाई, राणा जी मैं तो गिरधर के मन भाई, जो ही पकड़े हाथ हमारो खबरदार मन भाई, राजा जी मैं तो गिरधर के बल भाई। अब गिरधर के साथ में वो साधु शासन सुने, सदा साथ में रहा, कभी वियोग हो ही नहीं था। ऐसे संयोग में जैसे मीरा भाई साथ में रही, कभी वियोग था ही नहीं। ऐसे आप सबके सब भाई, सब बहना, सबके सब ऐसे हो सकते हैं। कैसी मौजी बात है, कितने आनंद की बात है। ये दुखालय से सुबह दुखालय में सास हो तुम है, दुखालय में क्यों रहे, दुखालय में रहते हुए आप निर्लेप रह सकते हैं। सब दुखालय में दुख भोगते हैं, आप दुखालय में निर्लेप रह सकते हैं, खूब मौज में आनंद रह सकते हैं। साधु होते हैं वे हो जाते हैं, मना सब साधु हो गए वे, हमें और फल भी हो गए। ऐसे सब मात्र मनुष्य हो सकता है। आप किसी को आफत हो अगर हो जाओ, आफत बनी रहे भाई, आप तो घर में बैठे हुए भी आफत चाहे तो जाओ, मस्त हो जाओ। मेरा भाई कहते हमारे तो आनंद याद है, कोई दुख है ही नहीं। दुख में रहते हुए जाओ, अलग जाओ, आप अपना दुख सदा के लिए मिटा लो, इसमें संदेह नहीं है। और ये दुख मिटाने के लिए आप सत्संग करते हो, सत्संग क्यों करते हो, घर में बैठे रहो, अब यहाँ क्यों आए, इस बात की सीख नहीं आएगी। दुखालय में रहते हुए भी हम सुखी रह सकते हैं, ये अटकल सीख नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा कृपा करो, अपने को बदल दो, तो दुखी हम नहीं रहेंगे भाई, सेवा करेंगे सब, सब सुख बचाओ। और ये सब सामग्री यहाँ मिली हुई है, वो सामग्री आप मिली हुई सब आपकी नहीं है, मिली है बिछड़ने वाली है। ये युक्ति बहुत बढ़िया है, जो मिलती है बिछड़ जाती है, अपनी नहीं होती, अपनी तो हमारे साथ रहती है एकदम, हमारे प्रभु भाई हमारे साथ रहते हैं। आप नर्क में जाओ तो रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं, पाताल में आतल में शीतल शुद्ध पाताल में जाओ तो वही साथ में रहते हैं, सद साथ रहते, वो हमारे हैं, वो अपने हैं। अगर साथ में नहीं है तो हमारा नहीं है, वो तो हमारा नहीं है, उसको छोड़ दिया, हमारा है उसको कर दिया। आप जहां बैठे हो वहां ही आप बदल दो अपने आप को कि हमारे प्रभु है। जैसे मेरा भाई ने कहा, अरे पैसे भर को क्या भरूं, जनता मर जाए, भर भरिए गोपाल जी तो मर सुधो हो जाए। सदाई सुहागण कदे न दुभागण, अजर अमर पर पायो है माए, अजर अमर न बूढ़ा हो न मरता, ऐसा पर हमने पा लिया, मैं क्यों दुख पाऊं। इसमें आप स्वतंत्र हो, मैं बार बार कहता हूं आप स्वतंत्र हो, स्वयं विचार करो। आप आज आप मर जाओ तो कौन मना कर सकता है, है किसी की ताकत। तो मरने जैसी बात में भी आप स्वतंत्र हो तो स्वयं छोड़कर जाओ, इसमें स्वतंत्र हो ही। मरना चाहते नहीं वो भी मर जाते हो, न चाहते हुए वियोग हो जाता है, तो स्वयं वियोग कर लोगे अपना नाम, अपना संबंध नहीं, हमारा संबंध नहीं। खूब संबंध आप जोड़ सकते हो, संबंध तोड़ सकते हो, इसमें स्वतंत्र हो, नहीं तो कैसे गोद कर जाओगे, साधु कैसे हो जाओगे। ये स्वतंत्र हो आप, तो स्वतंत्रता होते हुए दुख क्यों पाओ हो तुम्हें, हम दुख नहीं रहे, हम मदद देंगे, एकदम ठीक है, हम भगवान ही होकर रहेंगे, भगवान ही होकर आप रहे भजन करते हुए। मेरा भाई का कुटुंब, दोनों कुटुंबी आते हैं, दोनों कुटुंबी प्रेम करते हैं, मिलते हैं, परंतु मेरा भाई ने कहा मैं तो भगवान ही हूँ भाई, ना शास्त्र की ना पेड़ की। ऐसे सबके सब आप, हम मैं भी आप भी सब भी, हम सब लोग भगवान के हो सकते हैं। भगवान है पहले से ही, कोई नई बात नहीं है। संसार में आना है ये संबंध तो है नया, और भगवान का संबंध है पुराना। भगवान जो जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से, भगवान जीव को जीव बना हुआ, जीव लोग में जीव बना हुआ है, तो उस भगवान के अंग है। कृपा करो कृपानाथ, जहां बैठे हो, जहां रहते हो, उच्च वही रहते हुए केवल ये मान लो हम भगवान के हैं, हम भगवान के। आप बिल्कुल निर्लय हो जाओ, आप सब निर्लय बनने वाले हो, आप में सब में ये शक्ति है, आप नहीं मानते हो ये गलती है, आप में शक्ति है, वो सामर्थ्य है, आप रहते हो भगवान के भाई, हम तो भगवान के तो हो ही। मैं सो जीव लोग ईश्वर जीव विनाशी, आप परमात्मा के हो, भगवान स्वीकार कर ले भगवान के, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ, दुख से आगे हो जाओ। ऐसी मौज की बात है, आनंद तो आपके अधिकार में रहेगा और दुख बढ़ जाएगा। देखो तीन चीजें, दुख और सुख, ये एक तरफ से सुख है एक तरफ दुख है, ये सुख और दुख संसार का है, और सुख और दुख से अलादा परमात्मा हो जाए तो आनंद हो जाएगा, उस आनंद में दुख नहीं है, दुख है ही नहीं, दुख ने जन्म नहीं लिया वहां, दुख है ही नहीं। तब विद्या दुख संयोग वियोग योग सुनी, तब दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श नहीं होता, इसका नाम योग है, इस योग में अवस्थित हो जाओ। सब आप योग योगी हो, योग योग हो, इस बात हम लोग भगवान के हैं, आप भगवान हो ही, अब केवल भगवान के रहेंगे भाई, सेवा करेंगे सबकी, तो लोग सभी नाराज नहीं होंगे, शुक्र होंगे। शोभा सेवा करने से नाजाज नाराजगी होगा, तो आप सेव कर सकते हो, आपके पास में सेवा की सामग्री भी है, ये मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य जन्म के पास में जो रुपये पैसे मकान आपके पास जितनी चीजें हैं ये सब की सब संसार की है, इनको संसार की सेवा में लगा दो और अपने भगवान की सेवा में लग जाओ, न्याय हो जाओगे। ये सब संसार की हमारी चीज नहीं है, ये इतनी ममता है ना, भीतर से बाहर से नहीं, बाहर से आप ग्रस्ता समझ रहे हो, अपनी मर्जी साधु हो जाओ, माजी ग्रस्ता समझ रहे हो, परंतु ये चीजें आपकी नहीं है, ये आपके साथ चलेगी नहीं। आप यहाँ से चल दोगे तो एक कोड़ी एक पैसा एक सदा में दमड़ी भी साथ में आपके नहीं चलेगी, यहाँ ही रहेगी। तो उसको अभी अभी से आप यहाँ की समझो और उनको खर्च करो दूसरों हित के लिए सेवा के लिए, तो आप कोई मना नहीं करेगा। मना करे तो भाई पांती कर, तुम्हारी पाती की तुम ले लो, हमारी पाती की हम है, हमारी पाती की चीज हम खर्च करेंगे, तुम्हारी पाती खर्च नहीं करेंगे, ऐसे राजी कर दो उनको। आपकी हैज नहीं साथ में रहेगी नहीं, जा ले जा सकते नहीं, तो फिर चौदह उनको ज्यादा दे दो, अपने थोड़ी पाती थोड़ी देखो, अपने पाती नहीं खूब मौज से खर्च करो, उपकार करो, करो मस्त में रहो, दुख क्यों पाओ, इस दुख को मिटा करके सदा सुखी होने की विद्या आपके पास में है, वो योग्यता आप में है, वो सामर्थ्य आप में है। मैं याद दिलाऊं आप याद करो, वो योग्यता आप में है। आप महात्मा बन सकते हो, संत बन सकते हो, घर में रहते हुए भी दुख वाले दुख में नहीं रहोगे, मस्त रह सकते हो। मीरा भाई रही ना, मीरा भाई पीर में रही, ससुराल में रही, तीसरी जगह चली गई, घर में रहते हुए निर्लेप रही और राणा दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, मुफ्त में। मेरा भाई कह रही आप दुख में दुख क्यों पाओ, भगवान हो जाओ, नहीं तुम सुधर जाओ। मेरा भाई राणा की, राणा जो देवर था और राणा बना, तो उस राणा की दृष्टि में बिगड़ी हुई थी, बिगड़ी थोड़ी हो कबीरो बिगड़ो राम दो भाई थे, मत बिगड़ो मेरा भाई, मत बिगड़ो भाई, हम हमारी पाते उसमें खूब आनंद से मौज है, जैसे वे प्रसन्न हो जैसे कर दो, हम छोड़ कर चले जाए, इसमें राजी हो तो यहाँ कर दो, राजी ना हो तो घर में बैठे बैठे ही, घर में बैठे ही तुम भी भजन में लग जाओ, हम भी भजन में लग जाओ, तो कुटुंब कुटुंब सबका सब सुखी हो जाए, सब कीर्तन कर दो, भजन करो, स्मरण करो, और बड़ी मौज रहेगी। सब सदाचारी सदगुणी आप भजन बन जाओ, परिवार का परिवार सब लोग बड़ी सेवा करेंगे, आपको देखकर राजी होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे, तो कितना उपकार होगा। आपका खर्चा नहीं लगेगा, बिना खर्च लगाए हुए भी आपसे राजी हो जाएंगे, जब आप सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओगे, तो कैसी मौज की बात, आनंद की बात है। आप भी आनंद में रहो, वे भी आनंद में रहे, क्यों दुख पाओ, क्या जैसे आपके गृहस्थ में रहते हुए घर पर रहते हुए भी निर्लिप रहो। गीतावान पद्म पत्र माम बसा, जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है परंतु निर्लिप रहता है, उसके ऊपर जल की बूंद पड़ जाए तो ध्रुव जैसे मोती लुढ़ता हो वैसे ध्रुवता है, निर्लिप ऐसे आप घर में रहते हुए निर्लिप हो जाते हुए सुख दुख में भोगी नहीं होते, मौज में रह सकते हो, और आपका कुटुंब भी राजी रहेगा, वो भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि जो साधु होता है परमात्मा की प्राप्ति करता है उसी पहचान है कि लोग भी राजी होते हैं, भगवान भी राजी होते हैं, खुद भी राजी होता है, सब आनंदित होते हैं, क्योंकि दूसरे का कोई हक वो लेता ही नहीं और अपना एक मांग मानता ही नहीं। सब संसार की चीज है, भगवान की है। देखो ये मार्मिक बात है, ये सब संसार की चीज है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति मान लेता है दुख पाता है, क्यों दुख पाता है? अपने पास है, पास आप रखो, परंतु अपने नहीं है, यह सब ये जो दुख है उनको दे दो। संसार की चीज किसी व्यक्ति की नहीं होती, और संसार व्यक्ति की होती वो संसार ही नहीं होती। संसार की जितनी बातें हैं, जितना धन है, जितना वैभव है, जितनी वस्तुएं हैं, सब सामान्य, सब संसार की है, किसी व्यक्तिगत चीज नहीं है, सिद्धांत है। व्यक्ति चीज हमारी है ही नहीं, संसारी चीज है, संसारी चीज है, संसारी सेवा में लगा हुए मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा, आपके मौज रहेगी। बिजनौर में एक कन्हैया भक्त था, कन्हैया भक्त थोड़े वर्षों की बात है, धनी आदमी था वो, पर भगवान की भक्ति करता। रात्रि में डाकू आए, बंदूक लेकर गए, तो उन्हें प्रश्न किया कि आप हमारा प्राण लेना चाहते हैं, कि हमारी इज्जत लेना चाहते हैं, कि धन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रेम से पूछा, क्या चाहते हो? बंदूक लेकर प्राण लेना चाहते हो? प्राण ले लो। हमारी इज्जत लेना चाहते हो? कैसे दे लो। धन लेना चाहते? धन लेना चाहते? हम धन लेना चाहते है, सभी तजोरी है, आशा भी है, ले लो। दो पच्चीस तीस हजार चालीस हजार शरीर सुबह ले लिया, चले गए। सुबह बात फैली तो कलेक्टर के पास बात गई, कलेक्टर ने उसको बुलाया, तुम्हारा रात डाक पड़ा? हाँ डाक, डाका पड़ा तुम्हारे रात में, डाकू आए थे? तो आए थे जरूरत के लिए, वो जरूरत थे, एक मास आए थे, और ले गए उनका धन है, हमारे पास रखे मर्जी उनकी, और के पास रखे उनकी मर्जी, भगवान का है भगवान की मर्जी, मेरे पास रखा औरों पास रखा। रात्रि में आए, उन्हें जरूरत थी, नहीं तो रात में क्यों आए, दिन में आ जाते, पर उन्हें बहुत जरूरत थी, इस बात रात्रि में आए। तो हमने कह दिया, मैं इज्जत लेना चाहते हो, प्राण लेना चाहते हो, धन लेना चाहते हो, तेरे क्या चाहते हो? कि धन चाबी फेंक दी, या तिजोरी है या चाबी है, ले लो। तो लेकर चले गए अपना, तो वे अपने से ले गई, वो डाका डाका नहीं बना हमारे, तो भगवान की है, हमारे पास पड़ी तो भगवान की वस्तु है, वे ले गए तो भगवान की वस्तु है, जरूरी थी जिस पर रात में आए बेचारे, रात में तीन छोड़ कर आए, ले गए बिजनौर के पास, बिजनौर गए। तो इस तरह से अपने सब सब चीजें व्यक्तिगत नहीं है, आप अपने व्यक्तिगत मान लो, पर जाओगे तो कोड़ी भी साथ चलेगी, सबका संयम पड़ा रहेगा, व्यक्तिगत है ही नहीं चीज, सब बात प्राणियों की है। इस वास्ते जो कोई भूखा हो और दे दिया, नंगा हो कपड़ा दे दिया, भूखा रोटी दे दी, भोजन करो भाई। उनको कह दिया कि मैं भी तो भोजन भोजन जितनी भूख लगी उतना ही करता हूँ, जितना पहनता हूँ उतना उतार भी ले लो, सब आपको कैसे दे, सबकी चीज है, आप ये काम नहीं है, सब लेंगे। ऐसे कोई आ जा बंदू ले गए मतलब मारेंगे, तो मैंने क्या चाहते हो, ले जाओ। ऐसे कुटुंबियों को सब भरपूर करने के लिए दे दी, भूखा है तो आज दे दो भाई, प्यासे तो पी लो, नंगा तो कपड़ा पहन लो, मस्त रहो। अब सब जो सामान्य सब संबंध की वस्तु है उसको आप व्यक्तिगत मान लेते हो, ये गलती करते हो, इससे दुख होता है कि मेरा धन चला गया। मेरा धन जाता ही नहीं, व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। व्यक्तिगत आप ले जा सकते हो क्या? आप इतने बैठे हो भाई बहन बहुत सही, क्या आप अपना व्यक्तिगत धन ले जा सकते हो? साथ मरोगे तो ले जाओगे, शरीर भी पड़ा रहेगा महाराज, शरीर भी लोग उठाए ले जाएंगे, लोग पाएंगे इसको, आप नहीं ले जा सकते। शरीर को नहीं ले जा सकते, आप क्या ले जा सकते? आत्मे आता है, संयोग हुआ है, वियोग होता है, वो अपनी चीज है, होती नहीं। जो मिलती है वियुक्त हो जाती है, वो अपनी चीज कैसे होगी? हमारी चीज हमारे साथ रहेगी, भगवान हमारे हमारे साथ रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ हम हरि सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूताराम हृदय संतुष्टि, ईश्वर सर्वभूताराम हृदय संतुष्टि। हम आत्मा गुडा थे सर्वभूता से स्थित, संपूर्ण भूतों के अंत कर भे हो, तो बहुत मौजी बात है। वो हमारे, वो हमारे और ये सब संसार की है, तो संसार से मैं लगा दू मज हो जाओ। संसार ही है, हमारे पास कमरे है तो मौज, सदर है तो मौज, हमें क्या मतलब? रोटी खाने को मिलेगी और वो भी देना हो तुम्हारा जीना ना है, संसार मना जीना चाहते हैं, आपको देना हो दे दो, मना चाहे मर जाएंगे। हमें शरीर से भी मोह क्यों रखना है? शरीर रखना ही हमारे को याद रहनी, आप उसे समझो तो शरीर रखने के लिए अन्न जल दे दो, कपड़ा रन घर कपड़ा मकान जियेंगे, नहीं दिन मत दो मर जाएंगे, मौज हो जाएगी, मौज जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, चिंता मिट जाएगी, हलचल मिट जाएगी, सब दुख मिट जाएगा, रहते हुए दुख मिट जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है। हम देखे ये रोड में रहे, यहाँ आ गए मद्रास में रहे, यहाँ यहाँ चले जाएंगे हैदराबाद चले जाएंगे, जैसी ठाकुर जी की मर्जी है, हमें क्या मतलब? ना है तो हैदराबाद से मतलब है, ना हमारा कोई यहाँ का मतलब है, अरे मद्रास से भी मतलब नहीं, बीकानेर से मतलब नहीं, हमारा मतलब क्या है? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, के सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धनी रखो धनी हो जाओ, गरीब रहो गरीब आओ, आप किसी मर्जी महाराज मस्त रहेगा आनंद से, चीज सब वस्तु आपकी। सच्ची बात है, एकदम सच्ची, सब आपके, आप भगवान के, सब भगवान के हैं आप। भगवान को जिलाना हो रहना हो जैसे रखो, हम क्यों आग्रह करें ऐसा करो वैसा करो, जैसे मालिक मौज जी करो, आनंद होगा, खुशी हो जाएगी, सब आनंद में रहेगा, मस्ती में रहेगा। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का जश गाओ, भगवान के गुण गाओ, भगवान का जश गाओ, मस्ती में रहो आनंद से। एक काम सब सब भोजन करने वाले हो तो लो भाई भोजन करो, जल पियो, कपड़ा पहनो, हमारे पास है जो कपड़े ले, आपके जितनी जरूरत हो आप ले लो, हमारी जरूरत नहीं हम ले लेते हैं। क्या आना आप ज्यादा खाते हो? आपके पास रुपए होते हैं तो भगवान 10 रोटी 5 रोटी 20 रोटी खाओगे, वैसे भूख है मकाम खाओगे, भूख है जरा आप ही खा लो, कपड़ा जरा जरूर आप ही ले लो, नहीं भाई तो जैसे हमारी जी है। चमगादड़ होते ना, चमगादड़ वृक्षों पर देखा है ना, लटकते रहते चमगादड़, और मेहमान तो मेहमान गाओ सब सब क्या करो, क्या मदद किया? तुम भी लठो, तुम्हारा कोई मना नहीं है, लठो। हमारे को मिलेगा, आपको मिलेगा, हमारे को नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, हम लड़कते उल्टे तो मिलते है हमारे पास में, वो सब लोग आप जब है तब दिखाओ, नहीं बताओ राम जयराम जी। बांकुड़े में सहदयाल जी ने अन्न देना शुरू किया, कोई सवा सौ जगह कीर्तन दो घंटा कर जाओ और चावल दे जाओ, अपने खाओ जो चावल दे जाओ। जिले भर में अकाल पड़ा हुआ था, दुष्काल में अन्न दिया। उनके छोटे भाई थे हरिकृष्ण जी, कलकत्ता से गए सेवा के लिए गए, तो उन्होंने पूछा कि आप कितना खर्च करोगे। इतना तो सवा सौ जगह बस कीर्तन करो चावल ले जाओ, कीर्तन करो तो चावल ले जाओ, तो कितना खर्च करोगे। तो उन्होंने भाई ने उत्तर दिया कि जब तक इनकी अवस्था है हमारी न हो जाए तब तक, जैसे इनके पास नहीं है हमारे पास नहीं रहेगा, बस फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं रही। शेठ जी गए देखने के लिए, तो रात्रि में एक ठोर ठहरे, तो बंगाली बंगाली में व्याख्यान देते थे, बंगाली में व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि आपने कृपा कर दी, जिले भर को जिला दिया आपने, बहुत आपने कृपा दी, हम जी गए नहीं तो मर जाते हैं। तो मैं बस कीर्तन करो दो घंटा कीर्तन कर दो और चावल जाओ, कोई जाति का कोई हो आ जाओ, हिंदू हो मुसलमान हो दूसरा हो, जो आओ कीर्तन कर जाओ भगवान का नाम का ले जाओ। आपने जिला दिया, तो सेठ जी ने उसका उत्तर दिया, सेठ जयादेव जी की बात है, मैं था कलकत्ता में सत्संग कराता था, तो उन्होंने उत्तर ये दिया, उत्तर दिया कि तुम्हारे हम आए मारवाड़ से और बंगाल में आकर के अपने धन कमाया, तो बंगाल में धन कमाया वो तो आप नहीं करोगे, अपने कमाया है बंगाल से कमा कर हमने इकट्ठा किया है, वो सबका सब खर्च हो जाए तो आपकी चीज आपको दी, हमने हमारी क्या दी, हमारी चीज आपको दी नहीं, हम मारवाड़ से लावे आपको देवे तो भैया ठीक है, हमारे को दिया, आपकी घर चीज है, आपकी चीज है, आप खाओ बहुत सरो। कितना संतोष जनक उत्तर, मैं तो कलकत्ते में था, मैंने सुना आश्चर्य आया कि कैसी बात बताई, बंगाल में जितना कमाया है उतना धन सब लगाया नहीं हमने, सब खर्च नहीं किया है, विश्वास वो है तो आप ही है, आपका धन है, आप ही घर हो गए, आप ही रहते आप ही, तो जितनी चीजें हैं ये समष्टि की है, व्यक्ति मान लेता है व्यक्ति नहीं है, सबकी है, सबकी मान करके अपने पास पड़ी है, हमारे पास पड़ी है, भाषा ठीक है, सबकी प्रसन्नता में सबकी लगाव लिए है। एक बजा आप हो जैसे रहोगे, भगवान राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने दिया सर्व सदान दीन सब काहू, जो पावा राखा रहता हूं, सब दिया ना, सब दे दिया अपने आदर अपने कर, सब दे दिया और जो था वो सब दे दिया, सब को दे दिया तो है जैसा जैसा हो गया, जिसका कर्ज हुआ उसके पास आ गया, उसके पास आ गई, सबके बरबर जो पवा सर्वस दे दिया, कुछ नहीं दिया है जैसे रहा, जो पावा राखा नहीं था। अपनी ममता ही अपनी ममता हट गई, ये बड़े सीधा रास्ता है, अपनी ममता हटा लो, निर्मम और निरहंकार शांति बनी सदी, निर्मम और निर्मम निरहंकार हो जाए शांति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये 72वें श्लोक में दूसरे अध्याय, ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्मम निरहंकार निराकार हुए तो कहाँ हुआ, स्थिति क्या हुई? अहंकार में तो मनुष्य में स्थिति रही, निर्म निरंकार हो तो स्थिति कहा रही, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्रधानी ब्राह्मी है ब्रह्म गया ब्रह्म हुआ। सत्वाश्याम अंतकाल भी, अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति होती है। सब कुछ परमात्मा की है, सब परमात्मा है, परमात्मा के अर्पण दिया है, फर्स्ट है अपना आंसर है। कैसी मौसी की बात है, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, आनंद रहेगा, मौज रहेगी आनंद से, और समर्थन संभाल कर रखो भाई, चीज वस्तु है, भगवान की चीज है, सबकी है, इस बात से उसको सुरक्षित रखो और सब शिरा मिलेगा। विचार करो ठीक ठीक, अधिक कोई ले अधिक भाई क्यों ले, तुम तुम्हारे पेट में जितना पाए उतना ले लो, अधिक कैसे कपड़ा ले लो, हम भी अधिक फर्जी है, हम अधिक नहीं खाते, अधिक हम नहीं पहनते, सही जितना पहनते इतना आप मिले और खत्म हो जाए, नहीं रहे तुम भी हो हमें, जैसे समझ रहते हैं बाबा तुम भी लुट हो हम भी लुट गए, निहाल हो जाओगे आप, निर्मम हो निरहंकार से शांति मिली हो सभी, जो शांति चाहते हो वो शांति हो जाएगी, अपन अपन छोड़ गए, भगवान की सब चीज है, भगवान की प्रजा है, समस्त संसार की वस्तु में है, कोई व्यक्तिगत है नहीं, किसी लोग काम को उसी तरह से मर जाते तब ले जाते हैं क्या, और सब छोड़ देते हैं, यहाँ की है ही यहाँ की ले जाने की है ही नहीं, समस्त चीज है, ऐसे शांति से रहो आनंद से रहो, ये विद्या सीखो, विद्या है विद्या, मस्ती से बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े महात्मा हुए, निर्सा समय हुए, साधु आश्रम हुए, बहनों भी हुई, भाई भी हुए, शांति से रहे, मौज से अपने ठीक काम किया, अरे भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर आप भी प्रसन्न रहोगे, शांति में रहोगे। दत्तात्रेय जी ने चील को गुरु बनाया तो चील मांस ले गुरु तो पीछे बहुत से हुई, उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, जाके वृक्ष में बैठ गई, लड़ाई वहां से लगी, अपने लड़ाई क्यों करे भाई, तुम भी ले लो, भी ले लो, लो सब ले लो, आपके घाटा नहीं मिलेगा, न्यायपूर्वक बात करो, सबको कर दो न्यायपूर्वक करो, काम करो, कन्हैया भगत ने कहा जो भगत कर दो महाराज, कलिकृष्ण ने पूछा तुम्हारा डाका पड़ा है, नहीं डाका नहीं पड़ा है, उन्हें जरूरत थी ले लिया, हमारे पास पड़ा है वो उसके पास पड़ जाएगा, ऐसे हम वो राम जी थे नहीं, अजमेर के पास गाँव है ना, वो राम विश्वास की माँ, राम विश्वास की माँ दो चीर बैठी थी, तो आ डाकू आया, तो पैसा कहाँ है, देखो भाई कहती हो हमारे मत छूना, हम बैठे हैं स्त्रिया हमारे मत छूना, और सबसे पहले भी राम विश्वास की माँ की बात है, और ले जाओ तुम्हारे, वो कहती थी कि वह भगत में डाकू ले गए धन, पैसे हो गया हमारा तो धन वर्षा हो गया, वैसे कमी नहीं रही, और सत्संग में महाराज सबकी सेवा करते थे, लोगों ने ना कोई नारायण है तो पैसा नहीं, पशुमन है बस है पैसा, और सब ये सब से किसी तेल लगा दिया, किसी को दिया, किसी को उसने हम सेवा करते, रामेश्वर होगा बेटा देव से एक बात बताऊ, चलो सत्संग में चलो, थारी मां बन गई, वहां मरी बार भी काम तो होगा नहीं, चलो सत्संग का सर वहां मर के बार दिन काम करता रामेश्वर लग गया बेटे को कहते बाप मरी चलो सत्संग करो माँ जी मैं देख गया है प्रसन्न भाव कर दो सबकी सेवा कर रहा हूँ सब माँ मर गई इस बार दिन काम तो होगा नहीं चल सत्संग करो चलो इस तरह से काम कितने आनंद की बात है मौज में रहे में। कोई घाटा नहीं पड़ा उनके ये तो हमारे देखी हुई बात है विष्णु वाला बात तो सुनी हुई है ये रामेश्वर से देखी हुई बात है सबकी सेवा करते हैं सेवा कही सुनने कोई नारायण है जो सेवा करती है पैसा देने के बाद इसमें है मेरे पास है जरूर दुकान है जरूर तो दे देंगे आपने देखा ही है माजी को दोष गाएगा भाई हम जहाँ बैठे हमारा तो सुना नहीं हमारे किसी को सुना नहीं जाओ पैसा ले जाओ रहता है कि हम कैसे निर्वाह होगा कैसे होगा चिंता करते हैं लोग सब चिंता करते हैं रोटी की कपड़े की रोटी कपड़े उम्र भर मिलता है चिंता करते मुफ्त में दादू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी तो पर पहली रोटी क्यों सोच करे नहीं मिले तो नहीं सही मिले तो मिले सही राम जी की मर्जी वैसे हो जाए बस मर्जी भगवान की जैसी मर्जी भगवान की इच्छा जाए भी राखे राम ताए भी रही है क्या सीताराम सीताराम सीताराम कहिए बड़ा आनंद रहेगा बहुत मौज कुछ दिन रहना है यहाँ हरदम रहना है भी हरदम याद रहना नहीं है कुछ दिन रहना है अब कुछ दिन रहना है तो क्यों बिगाड़े काम कुछ थोड़ा दिन रहने के लिए क्यों बनाए लोमस ऋषि ने कहा नहीं थोड़ा दिन कुटिया कौन बनावे लोमस ऋषि के पास में गए तो घास का पूरा योदे बैठे थे ये घास क्यों ले आ तो लगती सूर्य कुटिया बने थोड़े सी नहीं थे कुटिया कौन बनावे ब्रह्मा जी जब शांत होते थे हजार चतुर्योग का दिन होता है हजार चतुर्योग रात होती है ऐसे दिन और रात से 100 वर्षों की उम्र ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी मरे जब एक छोड़ दे अब योजना भद्र कौन हुए और कितने जीवेंगे रोम ऋषि रोम रोम जैसे ऋषि हो जाए रोम संपूर्ण एक आवड़ी ठीक है इतनी जीत खाली हुई है सब रोम रंग खत्म हो जाएंगे इतना दिन उम्र उतना दिन उम्र उठे बोल बना थोड़ा थोड़ा जीना कितना दिन जीना है नमस्ते तो इस तरह से अपने मौज में रहो भाई आनंद में रहो दुख सब भूल जाए आनंद से भगवान के भजन करें भगवान के सब भगवान की वस्तु है संसार की वस्तु है सब संसार को ले दो सब मंदिर सब सब कोई लूटे लूट ना जाए अब तो सदाई नहीं आते लुटारे भी राम विश्वास एक बार आए वो ले गया माँ जी रोके तो बात पूछी पर कोई कमी नहीं रही पास पैदा वैसे ही मिला तो इस तरह से आप शांति से रहो शांति से आनंद से लोगों में प्रकट करना प्रकट करने की जरूरत नहीं लोगों का जरूरत नहीं हृदय से समझो तुम खाओ भाई भूखा हो तो अन्न ले लो कपड़ा से कपड़ा ले लो जितना पैर और चाहिए उतना ज्यादा हम भी नहीं रहते, हम भी अपनी रोटी जी पेट में भर देती खाते है, खुश नहीं रहते। तुम मेरे हो मौज से, तो ये चीज है सत्संग के द्वारा ऐसी चीज उसी जाओ और मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो। दुख संताप बिल्कुल अपना किया हुआ है और अपनी मानी मेरा है मेरा है, अब सब का सब छोड़ कर जाओगे। मेरा मानने वाले एक पैसा भी एक दमड़ी भी साथ नहीं जाएंगे, नहीं रहेगा यहाँ पे। नारायण नारायण नारायण उसमें हो गया। हम कीर्तन करते शांति से सब कट रहे, कीर्तन हो जाए समाप्त उस बाद में आप सुनो। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि